शक्तो हस्ति कपाट हो गया था कपाट पानी घाड़ घऊ शिल्पिनी निपातन क्या पानी घ ताड़ का दो शब्द शिल्पी अर्थ में हंते स्टक टीलोपो घत्तम च निपाते थे अन धातु से टक हुआ टी का लोप हो गया अन का चला गया ह रह गया ह को घ भी हो गया निपातनाथ पानी ताड़ हो उपपदे हो पानी पानी पानी हंती हंती करताली बजाने बजाने वाला स्वभाव है शिल्पी स्वभाव बजाने वाला हाथ में ताड़ ताल होता है वाद्य विशेष कंस का उसको बजाने ताड़ शिल्पी ने कह पानी घात हो ताड़ घात एक वाला पानी से लगाता है शिल्पी नहीं केवल हाथ ताली मारता है ये ताली मारने में भी शिल्प है कला है ये बजाने में और नहीं जाने कैसे बजाते हैं तो पानी घात ताड़ घात है यहाँ क्या प्रत्यय हुआ कर्मण्यन हो गया हो अंत नकार को तकार हो गया सूत्र बोलो नरसिंह नकार को तकार करने के लिए कोई सूत्र है अभी उस समय क्या सूत्र हनुस्त अरे हनस्तो तो क्या है क्या है तो अगर ची है ची के पहले तो कैसे होगा अब अगर हनस्तो अचीर्ण लो चीर्ण को छोड़ कर हनस्तो चीर्ण लो हाँ पानी घाड़ेगा राजघ उपसंख्यानम ये भी निपातन है राजा नाम हंती राज उपते हंधा तो से टक टीले पर घत्तम सब राजघ आढ़्यसु भग स्थूल पलित नग्नांध प्रियसु चिवर्थे स्वचो गृह करणे क्यून कितने पद है छे फिर छे हाँ ठीक है ठीक क्यों नहीं क्या ठीक है चिवर्थेशु अचो क्रिया करणे क्यों आढ्य सुभग स्थूल पलित नग्न प्रिय उपद्रते चिवर्थ में ची प्रत्यय नहीं हो तो किन्ह धातु से क्यों होगा करने में येसु चिवर्थेशु अचिवंतेशु चिवर्थ हो चिवंत नहीं ची प्रत्यय नहीं किं चीव के अर्थ में कर्मसु उपपदेशु क्रिय क्यों सियात अनाढ़्यम आढ़्यम कुर्वन्ति अनेन करने में अनाढ़्य को आढ़्य करते हैं जिसके द्वारा तो आढ़्य उपपदे क्रीधा से क्यों हो गया युवर्णा कान हो गया गुण हो गया और खित होने से अरुदिशा अदंत समम आढ़्यम करणम अनाढ़्यम आढ़्यम करते इसी अर्थ में च्यु प्रत्यय नहीं है अच्युअंत अचो अचो किम आढ़ी कुर्वंती अने ना आढ़ी कुर्वंती यहाँ च्यु प्रत्यय है किस सूत्र से च्यु होगा आढ़्य में अकार वी करने के लिए आढ़ी कुर्वंती अने ना यहाँ च्युअर च्यु प्रत्यय होने से नहीं हुआ यह प्रतिषेध सामर्थ्य लुडअप नहीं थी काशी का जो च्युअर्थ अच्यु प्रतिषेध का च्यु प्रत्यांत हो तो क्यों नहीं होगा क्यों नहीं होगा तो ल्यूट हो जाएगा ल्यूट होगा तो युवर्णा रूप तो बराबर बन जाएगा तो फिर च्यु प्रत्यांत होने पर क्यों का निषेध करना व्यर्थ हो जाएगा यद्यपि क्यों करेंगे खीत होगा तो मुम होना चाहिए किंतु च्यु प्रत्यांत यदि है तो मुम की प्राप्ति नहीं अव्यय अव्यय को मुम होता है अनव्यय से कितना इसलिए प्रतिषेध व्यर्थ हो जाएगा इसके सामर्थ्य से ल्यूडपिन ऐसे काशिका में कहा गया किंतु भाष्य मत तो ल्यूट से आदेव क्यों न होने पर ल्यूट हो जाएगा क्योंकि अचो इति उत्तरार्थम महाभाष्य में कहा है क्योंनी च्वि प्रतिषेध अनर्थक्यम आगे पृष्ठ में बालमना में च्वि प्रत्यय प्रतिषेध करना व्यर्थ है क्योंकि ल्यूट क्यों न रविशेषात क्यों नहीं तो ल्यूट करेंगे तो रूप समान बन जाएगा मुमर्थम इति चेन अव्ययत्वात् च्वि प्रत्ययंत अव्यय होने से मुम नहीं होगा इत्यादि संदर्भेण अच्वि ग्रहणम क्यून विधु प्रत्याख्याय क्यून विधि में अच्वि ग्रहण का प्रत्याख्यान किया तो भी अच्छे जो कहा है इति उत्तरार्थम इतु आगे के लिए अच्वे कह दिया तनमते तो च्युअंत उपपद रहेगा तो क्यून होगा क्यून यदि नहीं होगा तो ल्यूट हो जाएगा भाष्य मत के अनुसार कर्तरी भुव खिष्णुज खुकायु इसमें अलग अलग रूप बनेगा एक रूप दे दिया आढ़्यंकरणम और कुछ दिया नीचे दिया और अन्य उदाहरण नहीं नहीं हाँ अंधा आप ऐसा हो प्रकार ओके उन्हीं से मुम हो जाएगा कर्तरी भुव खिष्णुज खुकायु भू धातु से किष्णुच और खुकाय दो प्रत्यय होगा कर्ता अर्थ में आढ़्यादिषु च्युअ्यु अच्युअंतेषु भवत ऋतु स्थ भू धातु से ये तो किष्णुच और खुकाय आढ़्यादि उपपद रहते अच्युअ्यु च्युअंतेषु अनाढ़्य आढ़्य भवती इति कर्ता अर्थ में आढ़्यम भविष्णु भू से किष्णु किष्णुच हो गया गुणावादेश हो गया मुम हो गया आढ़्यम भविष्णु हो और खुकाय हो जाएगा तो मुम होगा हाँ और कुका में उक आढ़्यम भाव कह यहाँ भा में आकार कहाँ से आ गया भू को भा हो जाएगा वृद्धि हो जाएगी अचुणी परम इंद्रणित कोई प्रत्यय क्या है हैं कहीं क्या प्रत्यय खुकाएँ खुकाएँ बोला था न कहीं हाँ खुकाएँ खिष्णुच रहते समय वृद्धि क्यों नहीं हुई न है ना इतनी दी पता नहीं अरु नहीं नकार नकार के बोलो साफ करके नकार इत है नकार है ना इतना ही हुआ हाँ इतनी इतनी खुकाएँ है क्या बन गया आढ़्यम भाव कहो स्पृशो नुदक क्वीन पहले आया सूत्र और उदक अभिन्न उपपद रहते स्पृश धातु क्वीन स्प्रिक बन गया घृत स्प्रिक बन गया घृतम स्पृशति कर्मणि ते निवृत्तम कर्मणि अन्न से चल रहा था अभी मंत्रेण स्पृशति थी क्वीन हो गया किसे स्पृशन दके तो मंत्र स्पृक बन गया क कहाँ से आ जाएगा धातु स्पृश स को पहले क्या स ड ग सहने का ड कैसे होगा और ग कैसे होगा कोई नहीं पता सको हाँ आगे ऋतिक दधि सूत्र पहले आया है दधि उसने अंशु युजी व्याख्यातम यहाँ काल स्मरण करा दिया तेदादिशु दृश्यो न आलोचने कैच ये भी आ गया है वहाँ दृश्य धातु से कैच चात कोईने और कह दो समानान्योश्च इति वाच्यम समान उपपद अन्य उपपद रहते भी कोईने और कह दोनों हो जाएगा समानम पश्यति समान वो दृश्यते नहीं यहाँ कर्म नहीं करता है कर्म कर्तरी समान पश्यति कर्म कर्तरी करके समान को स होने के लिए सूत्र है दृग दृश्य वतुषु समान को विकल्प स हो जाएगा तो सदृक सहदृक सदृक हो जाएगा और समान अन्य अन्य को भी समान को स हो गया नहीं तो समान रहेगा और सदृग सदृश हो गया कई प्रत्यांत अन्याद्रिक अन्य दृश्य में यहाँ समान अन्य दृग दृश्य वतुषु और अन्य को तो हो जाएगा आ सर्वनाम न आत्तो हो जाएगा सर्वनाम है ना अन्याद्रिक अन्य दृश्य सोपि वाच्य स के ककार संज्ञा है स रहेगा तादृश से स हो गया तद तदिव पश्यति उसके जैसे दिखता है पश्यति कर्म करते करना दृश्य से स हो गया दृक्ष वृक्षव स हो करके स होने के बाद सड़ो को सिक आदेश प्रत्यय तद को हो गया क्या बन गया क्या सूत्र लग गया आसरण तादृक्ष बन गया और सद सदृश समान से हो जाएगा तो समान दृश्य प्रसिद्ध थी सदृक्ष सदृक भी हो जाएगा अन्य दृक्ष बन गया स हो गया और क्वीन प्रत्यांत तो पहले आ गया है कय प्रत्यांत एक बार स का उदाहरण दिया ये सूत्र तो आगे सूत्र सब याद है सस्सु द्विष द्रुह दुह युज विद विद ची दी नी नि राजा उपसर्गे पी कोई पी हाँ उपसर्गे पी उपसर्ग हो नहीं हो तो भी इन धातु से कोई पी राजा षष्ठी बहुचन यहाँ तक एभ्य कोई पी सियाद उपसर्गे सति असति च सुपी उपपदे उपसर्ग हो या नहीं हो तो यहाँ उपसर्ग के लिए दिया है पहले उपसर्गे भी कहानी का अभिप्राय हाँ पूर्व प्रश्न में है पूर्व पक्ष में है अनुपसर्गे इत्यस्य निवृत्त्या एव सिद्धि अनुपसर्गे की अनुवृत्ति है तो अनुपसर्ग की निवृत्ति से ही सिद्ध हो जाएगा उपसर्गे भी वचन दिया है अन्यत्र शुभ ग्रहणे उपसर्ग ग्रहण न इति ज्ञापनार्थम शुभ ग्रहण करेंगे तो उपसर्ग भी शुभंत है अव्यय होकर के तो भी उनका ग्रहण नहीं होगा इस ज्ञापन करने के लिए यहाँ उपसर्गे भी दिया नहीं तो अनुपसर्ग की अनुवृत्ति थी उसकी निवृत्ति हो जाएगी तो हो गया तेना वध सुप के अवचा में सुबंत होने से वध से क्या बचो हुआ वध नहीं हाँ वध क्या तो हो गया प्रियम वध वसमत होता है वहाँ सुबंत उपसर्ग रहेगा तो क्या नहीं होगा उपसर्ग तो नहीं होगा सुप कर्ण से उपसर्ग भी ग्रहण होना था किंतु यहाँ अनुपसर्गे भी ग्रहण करने से ज्ञापित तो हो गया शुभ ग्रहण करेंगे तो उपसर्ग ग्रहण नहीं होगा इसे बौद्ध सुपी के अवचे शुभ ग्रहण करने से उपसर्ग ग्रहण नहीं होगा इसलिए इति विधि उपसर्ग न होती थी भाष्य स्पष्ट है वो तो फिर अलग सूत्र है क्या सूत्र प्रिय में हाँ वो अलग सूत्र है प्रियम बाद समुदाय यहाँ बनता है ब्रह्म ब्रह्मोद्य वधस्य भी क्यवच हम हाँ अभी सत्सु सत द्यु सत दिवि सीधति द्यु सत हो गया द्यु उपपद रहते उप उपद रहते उपनिप्रो का शब्द धातु से कुइप हो गया कुइप होने के बाद और कोई कार्य है सर्वपालोप हो गया और कोई कार्य है क्या है दिवौत उपनिषद में हाँ द्यु सत्व में तो दिव है वहाँ सत्व के सूत्र से होगा सदिर प्रति सूत्र से सत्व होता है हाँ द्यु सत्व में तो होगा दिव है उपपद है तो कोई प्रतिफन से के सूत्र यह उत होगा पदांत वन से हो जाए दिवौ तो द्यु बन गया आगे अंड सु धातु स्वयं प्राणी प्रसव प्राणी प्रसव है तो अंड सु हो गया कुप हो गया प्रसु मित्र द्विट द्विष धातु है सु क्या द्विष मित्रम दुग्धि मित्र द्विट प्रपुर का द्विष ध्रुव धातु से हो गया मित्र ध्रुक ध्रुक द को ध कैसे हो गया हाँ पदांत होने से प्रध्रुक हो गया, दो धातु से गो धुक यह भी इस प्रकार दादर धातु घ प्राप्त है, घ हुआ हाँ को घ हुआ, घ करके अवसाने क हुआ और घ होने पर एकाच वस वस लग गया प्रधुक प्रधुक बन गया। अश्वयुक ये यूज धातु से क्या प्रत्यय हुआ क्विप हुआ, अश्व यूज धातु है ना यूज, और ज को क कैसे होगा कोई नहीं प्रत्यय नहीं चू को वेदवित वेदम व्यतीत वेदवित विद धातु से निविध निप्रविद से अग्रग्रामाभ्याम नयतर नो वाच्य अग्र और ग्राम से पर नयते नि धातु से न अग्रणी ग्रामणी कोई प्रत्यय हो जाएगा, यहाँ निय है ना जी नि और बीच में काष्ठभित रज्जुचित शत्रुजित ये सब दिया है, इसमें रस से प्रतिकृति हो गया सेनानी विराट विप्र राजधर से कुप करें तो क्या बनेगा विप्र राज से कुप विराट बनेगा, आगे नी से करने से अग्रणी ग्रामणी बन गया। आगे भजो नि भजा से नि प्रत्यय सुपी उपसर्गे च उपपदे सुबंत हो उपसर्ग भी हो और वो उपसर्ग भी क्या अनुभूति है, तो भजनी कण से अंशम भजति अंश भाक प्रभाक अथोविधा वृद्धि अदो नन्ने यहाँ वीट होता है अनन्य अन्न उपपद नहीं तो अन्न के बिना अन्यत्र वीट हो गया। आमम अति आम प्रोक अधा से वीट हो गया सर्वापलप आम अग्रत आमात बन गया आमे मल है अपक्व मल और सस्यात सस्यम अति सस्यात बन गया अनन्य किम अन्नम अति इति अन्नाद बन गया क्या प्रत्यय हुआ नि प्रत्यय हुआ नहीं, यहाँ कर्म तो कर्मणि अनु हो जाएगा कर्म की अनुभूति नहीं है किन्तु अन्नम अति करेंगे तो हो जाएगा अन्न हाँ अन्नाद अन्नाद आता है हाँ कर्मण यान है कर्म की अनुभूति नहीं है किंतु कर्म उपपद अधोनान्य ये तो साम अधोनान्य के लिए यहाँ तो कर्मण यान प्राप्त है यहाँ तो सूत्र नहीं है। क्रव्येच क्रव्य उपद्रत अधर से बीट यहाँ जो अधोनान्य उससे ही बीट प्राप्त था पूर्वण सिद्धे वचनम अणबाधनार्थम अन बाध करने के लिए क्रव्यात बन गया क्रव्यम अतिथि क्रव्यात आम मांस भक्षक क्रव्य कंतरी क्रव्यादु अश्रव आसर क्रव्याद कैसे बना अन प्रत्यय कैसे हुआ अध से अण करके क्रव्याद बना तो पक्को मांस सदे उपपदे अण यहाँ अपक्व आम मांस आम का अर्थ अपक्व मांस भक्षक पक्व मांस शब्द उपपद अण हो गया यहाँ क्रव्य शब्द का अर्थ अपक्व मांस उपपद से क्रव्यादेश पुरुषोदरादित्वात् पक्व मांस उपपद रहते अण यदि हुआ तो क्रव्य कहाँ से है क्रव्य तो पक्व मांस अर्थ का नहीं है इसे यहाँ पुरुषोदरादि यथोपदिष्टम सूत्र से पक्व मांस को क्रव्यादेश हो गया तो अण हो गया बन गया क्रव्याद ऐसे बन जाता है नहीं तो क्रव्यम शब्द का अर्थ अपक्व मांस खाने के लिए कहता है तो होगा तो पूर्वण सिद्धे वचनम अण बाधार्थ अर्थ क्रव्य है तो वहाँ वीर तो हो गया अण नहीं होगा इसलिए क्रव्याद नहीं बनना चाहिए तो क्रव्याद जो बना है वो पुरुषोदरादित्वाद हो गया। दुह कब घश्च दुहदात से कब और ह को घ हो जाएगा कब घ अच्छा दुह धातु को तो घ प्राप्त था दादे नहीं कप होने से प्राप्त नहीं था कब अदंत हो जाएगा तो पदांत हो तो घ होगा दादे धातु घ कप अ होने से की पित्त होने से गुणा नहीं हुआ काम दू दुखा बने धस दुखा है ना दुधा दुधा ध है ना गए कब घस्य काम दुखा, मैं इसको काम दुधा समझता, काम दुधा काम दुखा धेनु दूध है काम दुखा। हाँ तो काम दुखा है, काम दुखा दुखा कब घस्य घ हो गया, टाप हो गया काम दुखा। अन्य भी दृश्यन्ते, ये छंदस की निवृत्ति होगी दृश्यन्ते के मनन कोने भी बने बीच एते प्रत्यय धातु से, अन्य धातु से मनन कोने बीच बने लघु में भी है आगे हैं। हाँ वो तो आतो के लिए अन्य भी दृश्यन्ते, तो छंद से निवृत्त हो गया अन्य धातु से भी हो जाते हैं। अभी किससे क्या पर स्त्री धातु से, श्री हिंसा में स्त्री धातु से मानव किया, माने गुण हो गया सरमन बन गया सुपद सुसरमन। यहाँ ईट होना चाहिए धातु उद्री दंत रिकांत सेठ ही निषेध करने के लिए नेड वशीकृति वशीकृति ईट न वसादि कृत ईट न स्याद वसादि म वस में आएगा अरे बड़े वस में तो ईट निषेध हो गया। सुशर्मन प्रथमांत है सुशर्मा सुशर्मानो प्रातर उपपद ईन धातु से इन गतों से हो गया क्वनिप माने ने क्वनिप से कीतन से गुण नहीं हुआ वन रहा रहा ईद तुक हो जाएगा हर्ष से प्रीति तुक क्या बने इत्वन प्रातरित्वन प्रथमांत प्रातरित्वा आगे प्रातरित्वानो आगे वनिप करेंगे विपुर को जन धातु से वीड वनोर अनुनासिक स्यात वीट वनो व चाहिए वीट पर में हो वन पर हो तो अनुनासिक को आ हो जाएगा अनुनासिक से आ स्यात विपुर को जन धातु से हो गया वीट अन्य भी दृश्यन्ते वीट होने के बाद वीट का रहेगा सर्वापार लोप हो जाएगा आ हो गया जन के नकार को आ हो गया बीजा आते थे बीजा अनुनासिक से आ था अब अच्छा वन हाँ वर है ना वह है ना या सर्वापार लोप और वाह कहाँ से है नहीं सर्वापरण वीट या वन ये होगा नहीं तो वनिप होगा वनिपि वनिपि वीट का सर्वालो वनिप होने से हो गया वनिप वनिप वीट कहाँ से आ गया वीट तो नहीं हाँ ये सूत्र वीट पर है करेगा किंतु यहाँ वन का है वीट का नहीं वीट वन वन है वन से वर हो गया बीजावन बीजावन होने से वनिप है ना वनिप का वन रहेगा इकार उच्चारण के लिए पकार अंत वन रहेगा बीजावन नकारांत है बीजावा बीजावान हो उन्नी अपन धातु है उससे भी हो गया वनिप हो गया होने के बाद यहाँ भी वीड वन अनुनासिक नकार को आ हो गया आ होने पर ऐसे वाय अभावन प्रथमांत अभावा आगे वनिप के बाद बीच है रुस हिंसायम रुस ऋष हिंसा दो धातु है ये हो गया बीच प्रत्येक से बीच होगा अन्य फिर बीच या सर्वाह पर लोप है रुस के सकार को झड़ान से ड वावसान रोट पुगंध गुण है रोट रेट सुगण गण धातु से बीच हो गया गण से बीच गण सर्वाह पर लोप सुगण बन गया ये गण निजंत है क्या गणति न गणयति बनता है चुरादि का लोप नहीं गण धातु चुरादि का है क्या चुरादि का हमसे हाँ रूप अतोविधा वृद्धि मित होना चाहिए नहीं बीच हाँ बीच वृद्धि नहीं नहीं नीच करेंगे तो वृद्धि होने पर कहाँ जाएगा मिताम हर्ष कैसे होगा देखो गण कहाँ था है गण था तो चुरादि में लिखा है नहीं खाली चूरादि कहीं से नहीं, धातु पाठ देखो चूरादि में कहा था मिट कैसे होगा, या गौण अदंत है क्या, अदंत धातु में आया अदंत है, अदंत होगा हाँ अदंत है, अदंत होने से अत बता बुद्धि क्या सूत्र अच्छा प्रश्न पूर्व विधो ऐसे गणी बनेगा, फिर बीट होने पर नेट लोप हो जाएगा, गणायती बन जाएगा सुगण, ठीक है अदंत है सुगण ऐसे बनता है। कोई पिछा हो अयम अपनी दृश्यते, कोई भी जैसे अन्य भी दृश्यते माने ने कोने भी बने भी बीच चार का नाम लिया कोई भी है होता है, ये भी हाँ सस्व दृश्य कोई प्राप्त है किंतु कोई भी सूत्र साधारण है, इसका ही विस्तार है सस्व दिश, सस्व दिशा तो अशैव प्रपंच कौन किसका विस्तार है, हाँ वो विस्तार है कोई भी सामान्य है। उखाया संसते संसधातु से संशोधन स्वभाव संसन है अनुनाशिक लोप के क्षेत्र से उखा स्रत पन्न ध्वत ध्वंसु वंशु संशोधन स्वन ढुआ द किसको द हुआ सकार को द होने के बाद तो कहाँ से आएगा हाँ वाह भ्रट भ्रंशु ही अंत पदांत से अनितेर नस्य नत्वम स्याद उपसर्ग स्थान निमित्तात् परश्चेत पदांत के नकार को नत्व कभी होता है प्राप्त होता है निषेध करने के लिए कोई सूत्र है रामान नकार गए ना नत्व प्राप्त है होता नहीं होता है पदांत से निषेध यहाँ अंत को करने के लिए पदांत से अन्य तेर न से न अन प्राण धातु को न होगा उपसर्गता निमित्तात् परश्चेत हे प्राण प्रपुर को अन्न प्राण धातु से हो गया कोई प्रत्यय होने पर के बाद यहाँ अन्य के नकार को न हो गया हे प्राण प्रपुरा ने कोई बनता संबोधन हरंग्या पिलोप हो गया हे प्राण सास इदंग हलो ये मित्राणी शास्त्री सास अनुष्ठ से कोई पे हो गया इदंग हलो से सास क्या को ये हो गया मित्राशीष मित्राशीष होने पर सशुरू होने पर रूपो रूपता दीर्घ एक मित्रा मित्रशी मित्र मित्र शिशो बनेगा आंग नहीं मित्रशी मित्र शिशो मित्र शिशो बनेगा आशा सह कौ उपधाया इत्वं वाच्यम यहाँ होना चाहिए आशा सह क्वा उपधाया इत्वं वाच्यम क्वा क्वा उपधाया उपधाया चाहिए मालूम है को का आयावादेश होगा और वकार रहे अथवा नहीं रहे क्वा उपधाया इत्वं वाच्यम ये अलग करके इसे लिखना शुरू हो गया कहीं कहीं सब टीका में तो भूस्थान में से कर देता अन्यथा आशा से इत्यादावपि इत्वापते टीका में से दिया अन्यथा अलग आशा से अलग इत्यादावपि अलग इत्वापते संधि नहीं करके देखा है ये प्रामाणिक नहीं है बहुत स्थान में से सब दिया टीका में तेन आशा से इति सिद्धम ये सब आशा से इति आशा सह कब उप इत्व हो जाएगा आंग पुरुष धाता से आशीष बन जाएगा आशी आशीष उर्व रूपता दीर्घ हो जाएगा इत्व उत्वे गृह और प्री धातु है गृह निगरण है प्री पालन पूर्ण कुप हुआ कुपन से गुण वृद्धि नहीं होने से रीत धातु और उद्दोष्ट पूर्वशीय इत्व उत्तव हो गया इत्वम के सूत्र है ना और उत्तम दीर्घ कैसे होगा रबो रेबो नहीं वो कहें रेप बोलो वो नहीं रबो क्या रेप बोलो वोर नहीं रबोर रबोर पधाया हाँ दीर्घ बोलो हाँ किस कहा था बोलो रबो रबो करके रोर उपधाया दीर्घ ही कहो रो करते करते सब छूट जाते रो बोलो रो रो रो हाँ रोर उपधाया गी ही पुह गी ही दिवचन क्या बनेगा गिरो अभ्याम में क्या बनेगा हाँ सप्तमी बहुवचन में हाँ हाँ ठीक ओम।